zapłacisz 4139 zł i 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To ważny etap w walce z terroryzmem, ale wojna ta nadal nie jest skończona, mówi o śmierci przywódcy Państwa Islamskiego premier Wielkiej Brytanii. Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach, są oni szczególnie aktywni przed 1 listopada. Dobiegły końca międzynarodowe targi książki w Krakowie. W reakcji na doniesienia o śmierci przywódcy dżihadystycznego Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że choć jest to ważny etap w walce z terroryzmem, wojna ta nadal nie jest skończona. Będziemy współpracować z naszymi partnerami z koalicji, by raz na zawsze położyć kres morderczym, barbarzyńskim działaniom Państwa Islamskiego, napisał na Twitterze Johnson. Informację o śmierci al-Baghdadiego przekazał dziś Donald Trump. Jak poinformował amerykański prezydent, przywódca ISIS wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w Syrii. Dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oceniał w Polskim Radiu, że śmierć lidera Państwa Islamskiego ma symboliczne znaczenie dla układu sił na Bliskim Wschodzie. W wymiarze praktycznym nie zmienia już tak dużo, ponieważ Państwo Islamskie jako struktura terytorialna od dłuższego czasu nie istnieje. Zostało zlikwidowane przez siły koalicji międzynarodowej kierowane przez Stany Zjednoczone przy dużym udziale Kurdów. Natomiast oczywiście patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, czyli mam tu na myśli operację turecką przeciwko Kurdom syryjskim i wycofanie Stanów Zjednoczonych z Syrii, to jest bardzo ważne dla wizerunku Stanów Zjednoczonych i także dla relacji między głównymi graczami w regionie. Abu Bakr al-Baghdadi był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów, odkąd 5 lat temu ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu na terenie Syrii i Iraku. Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach. Uaktywniają się oni bowiem, zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych. Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mówi, że złodzieje wykorzystują czas, kiedy wiele osób wybiera się na nekropolię, by porządkować groby swoich bliskich. W tym właśnie czasie częściej niż zazwyczaj dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań. Pomimo, że w okolicach nekropolii porządku pilnować będzie więcej policjantów oraz pracowników innych służb, to w czasie pobytu na cmentarzu oraz w jego otoczeniu zwróćmy szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo. Policjanci radzą, by wybierając się na cmentarz, nie zabierać ze sobą, jeśli to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto też trzymać przy sobie torebki, plecaki i saszetki, by nie padły łupem złodzieja. W miejscowości Czyżew-Sutki na Podlasiu upamiętniono Franciszka Andrzejczyka, który w czasie II wojny światowej ukrywał kilkunastu Żydów. Po odkryciu kryjówki przez niemieckich okupantów został przez nich zamordowany. W pobliżu miejsca tej zbrodni odsunięto kamień z pamiątkową tablicą. Jest takie miejsce. Mała miejscowość Czyżew-Sutki na Podlasiu, to tu odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą Franciszka Andrzejczyka. Wraz z rodziną ukrywał przed hitlerowcami 18 Żydów. Ukrywali się w dwóch miejscach, mówi jego wnuczka Janina Janczarska. Jedna piwnica, drugie miejsce to w domu. I wśród tych 18 osób z opowieści wiem, że było dużo dzieci. Niemcy zamordowali Franciszka Andrzejczyka, a pamięć o jego czynie pozostała tylko w rodzinie. Dopiero teraz została oddana szerszemu gronu, mówi wiceminister kultury Magdalena Gawin. To tylko pokazuje, jak my niewiele wiemy, nawet pod względem naukowym. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle aż tyle osób mogło być przetrzymywane. Takich nieznanych dotąd rodzin, które zapłaciły życiem za ratowanie Żydów, jest więcej. Ministerstwo chce w listopadzie zorganizować specjalne spotkanie integrujące bliskich takich osób. Czyżew-Sutki, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tysiące odwiedzających, ponad 1000 wydarzeń, setki wystawców i pisarzy. W Krakowie zakończyły się 23. targi książki. Przez 4 dni nowości wydawnicze w hali Expo Kraków prezentowało prawie 600 wydawców z 20 krajów. Z czytelnikami spotkało się też ponad 700 autorów. Frekwencja dopisała, mówi Grażyna Grabowska, prezes targów. Prawie 70 tysięcy zwiedzających. Ale tutaj nie o cyfry chodzi. Chodzi o to, żeby przyszli ci, którzy chcą książkę kupić i przeczytać, a nie tylko zobaczyć, jak wygląda jakiś znany celebryta. W czasie targów książki przyznano wiele nagród. Najważniejszą z nich była nagroda imienia Jana Długosza dla najlepszej publikacji z dziedziny humanistyki. Odebrała ją profesor Joanna Tokarska-Bakir za książkę Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Właściwie gdybym miał tak opowiadać o nim, to myślę, że do 20 to spokojnie by nam nawet zeszło, ale przecież Państwo tu są po to, żeby posłuchać muzyki i wybrać się w tę wyjątkową podróż z Milo Curtisem i jego zespołem. A zatem krótko i treściwie Milo Ensemble w Trójce. Thank you. Thank you. Mateusz Szemraj, Bart Pałyga, Misza Pilsner, Bart Smorągiewicz, Adyb Szamun, Milo Kurtis, czyli Milo Ensemble. Bardzo dziękujemy, że nie poszliście na mecz, a przyszliście na nasz koncert. Zresztą jak wiadomo, jak grają nasi sąsiedzi z naprzeciwka. Myślę, że my troszkę lepiej od nich gramy. A teraz udamy się troszkę bardziej na wschód, bo byliśmy przed chwilą w Grecji. Teraz pojedziemy jeszcze dalej. Bart wie, jak daleko, Bart Pałyga. I już będziemy grali do końca koncertu bez przerwy. Udajemy się w podróż. Thank you. Thank you.